csodálatos éjszakát, és nappalom nekem oda adta már. Amit ma én kapok, a lány körbe jár. Ennek a lánynak párja nincs jó, az ilyen lánytól drága kincs. Jó, hogyha van, de jobb, ha nincs. Ennek a lánynak párja sincs jó, az ilyen lánytól drága kincs. Jó, hogyha van, de jobb, ha nincs. A dolog aztán véget ért, kett éjjel én szobájába léptem és ott feküdtem én, s én az ágy alatt bebukott a bestia. Micsoda tragédia, micsoda csetepati, a szív megszakad.